ficar aqui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مل کے پڑھیں صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں اور تیرا तेरा हूँ फकत तेरा, परस्तार हूँ मौला मौला, मैं बलदयासी हूँ। और फिर तू मेरे नहीं सदियों से बरसों, नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, मैं बलदयासी हूँ, मैं बलदयासी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं दयासी हूँ। और एक तेरा इशारा हो और आसान वो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान वो मुश्किल, एक लहर उठे और एक लहर उठे और, मैं उस पार हूँ मौला मौला, मैं बलदयासी हूँ, मैं बलदयासी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك گزشتہ خطبہ جمعہ میں برکات رمضان کے حوالے سے ماہ رمضان کے حوالے سے اس کی برکتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں. آج مختصر وقت میں ظاہر بات روزے کی حالت میں لمبا چوڑا بیان نہیں ہو سکتا. مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ مسلمان روزے کیوں رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ مشقت میں ڈالنا اور بھوک اور پیاس سے دوچار ہونا, موسم کی تلخی کو برداشت کرنا اور جلوت و خلوت کے اندر بلا تردد اس بھوک اور پیاس کو ایک طرح کا محسوس کرنا اور اس میں مسلمان کا خیانت نہ کرنا, یہ کیوں ہے؟ تو مسلمان یہ روزے کیوں رکھتا ہے, بھوکا پیاسا کیوں رہتا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے. یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے ہاتھ کھینچ لینا اور حلال چیزوں کو بھی اپنے آپ پر حرام کر دینا. دیکھو کھانا پینا حلال ہے جس وقت بھی آپ کھائیں, جمع حلال ہے جس وقت بھی انسان کرے, مگر ان چیزوں سے ایک ٹائم لمٹ میں آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. وجہ صرف ایک ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے, وہی میرا مالک جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, جس نے مجھے زندگی کی راحتیں آسائشوں سے مالا مال فرمایا ہے, اس کی رضا اسی میں ہے, اس کا تقاضا یہ ہے, اس کا حکم یہ ہے, اس کی حاکمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اتنے سے اتنے ٹائم پر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچاؤں جو غیر رمضان میں میرے لیے ہر لمحہ حلال ہے. یا حرام سے رکنا یہ مراد نہیں ہے. شراب ہے تو شراب غیر رمضان میں بھی حرام ہے, رشوت ہے تو رشوت غیر رمضان میں بھی حرام ہے, جھوٹ ہے, کذب بیانی ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, دجل ہے, مکر ہے, فریب ہے, یہ ساری چیزیں غیر رمضان میں بھی حرام ہیں. کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا, زمین پہ قبضہ کر لینا, کسی کا حق مارنا, یہ ویسے بھی حرام ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو مخصوص وقت کے لیے اپنے آپ پر حرام کر لینا, یہ ہے روزہ. تو یہ کیوں ہے؟ میں اس نتیجے پہ پہنچوں, یہ بندہ اس لیے روزہ رکھتا ہے مسلمان کہ 1400 سالوں کے بعد بھی اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ میری حاکمیت کو کون کون تسلیم کرتا ہے. اللہ اپنی حاکمیت منوانا چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے, خدا کی قسم ہم گناہگار صحیح, سیاہکار صحیح, بدعمال صحیح, بد کردار صحیح, مگر اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ ہیں جو جلوت و خلوت میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں. جہالت کے جتنے بھی دبیز پردے پڑ چکے ہیں اس کے باوجود الحمدللہ یہ دھرتی اس وقت آج بھی قائم ہے، یہ آسمان ہم پر نہیں ٹوٹ رہا، زمین نہیں پھٹ رہی، وجہ بدعمالیوں کی کوئی شمار نہیں ہے، بد کرداریوں کا کوئی شمار نہیں ہے، بد افعالیوں کا کوئی شمار نہیں ہے، ہمارے جتنے بلنڈر ہیں ہم گن نہیں سکتے، مگر آج بھی ماہ مقدس اس رمضان شریف میں گناہگار ترین انسان بھی الحمدللہ اس پہلو سے خراج تحسین کے لائق ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی وہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر رہا ہے۔ میرا مالک چاہتا ہے نا کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، مالک میں رہوں گا، یہی اصل میں اللہ تعالی روزے رکھوا کے اپنی حاکمیت منوا رہا ہے۔ اب رکھنا کیسے ہے؟ فرمایا اپنے محبوب نبی کو بھیجا ہے، اب رکھنے کا سٹائل کیا ہے؟ یہ صورت، یہ سیرت، یہ اسوہ، یہ کردار، یہ پریکٹیکل میرا محبوب نبی تمہیں کر کے دکھائے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو مصطفیٰ کریم بھی حاکم ہیں، قرآن بھی حاکم ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون، قرآن بھی اس امت کا حاکم ہے، مصطفیٰ بھی اس امت کے حاکم ہیں، اور اللہ صرف حاکم نہیں ہے، احکم الحاکمین۔ تو در حقیقت مسلمان روزے رکھ کے اللہ کی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ بھوکا پیاسا رہنا فقط یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ کیوں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر سر ممبر پہلے سٹیپ پہ جب قدم رکھا تو آمین کہا، اور جبرائیل امین نے کہا یا نبی اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اس ماہ مقدس کو پا کے، اس کے روزے رکھ کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ یا رحمت للعالمین ذات جس نے گناہگار ترین انسان کی بھی قیامت کے دن شفاعت کروانی ہے، وہ اپنی امتی کی ہلاکت پہ مہر کیوں لگا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا آمین، ہاں مالک وہ ہلاک ہو جائے جو رمضان شریف کو پا کے بھی روزے نہ رکھ سکے اور تیری خوشنودی کی خاطر بھوکا پیاسا نہ رہ سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ یار میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جو اپنی امت کو اتنا چاہتے ہیں، ساری ساری رات اس امت کی بخشش کے لیے کھڑے رہے، پاؤں میں ورم پڑ جائے، پاؤں خون پھوٹ پڑے، وہی ہلاکت کی مورے لگا رہے ہیں اپنی امتی کی، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت کو ماننے کا نام ہے۔ تو جو روزہ نہیں رکھتا در پردہ وہ اللہ کی حاکمیت کا انکار کر رہا ہے، تو جو اللہ کی حاکمیت کا انکار کر رہا ہے مصطفیٰ کو بھی ایسے امتی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے رمضان شریف کے اس روزے کے حوالے سے کہ روزہ در حقیقت اللہ کی حاکمیت کو ماننے کا نام ہے، اس لیے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس طرز اور اس طریق پہ روزہ رکھنا جس سٹائل پہ میرے محبوب نبی نے رکھا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان کا آج بھی مصطفیٰ کریم سے رشتہ، جو بڑا کمیٹڈ رشتہ ہے، آج بھی وہ مصطفیٰ کریم کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، قرآن کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روزہ رکھنے کی ایک وجہ ایک اور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ہم نے مسلمانوں پہ روزے فرض کیے ہیں، ایمان والوں پہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اور صرف ان ایمان والوں پہ نہیں جو کہ اپنے آپ کو محمدی کہلواتے ہیں، امت مصطفیٰ، صرف اس پہ ہی روزے فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اے مالک مولا، یہ قدیم ترین عبادات میں سے وہ عبادت ہے جو کسی رنگ میں ہر مسلمان پہ رکھی گئی، ہر موحد پہ رکھی گئی، ہر توحید پرست پہ رکھی گئی، تمام ادیان سابقہ میں یہ روزے کی عبادت چلتی آ رہی ہے۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں سب سے قدیم ترین عبادت روزہ ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہر امت میں رہا۔ مالکم ولا مقصود کیا گئے، فرمایا مقصود صرف ایک ہے، لعلکم تتقون۔ فرمایا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے جلوت و خلوت میں پاکیزگی آ جائے، تمہاری ازدواجی زندگی میں پاکیزگی آ جائے، تمہاری معاشرتی زندگی میں پاکیزگی آ جائے، تمہاری معاشی زندگی میں پاکیزگی آ جائے، تمہاری عادات و اطوار و اقدار تہذیب و تمدن پاک ہو جائیں، تمہاری صبح و شامیں پاک ہو جائیں، تمہارے دن اور رات پاک ہو جائیں، تمہارے معمولات زندگی پاک ہو جائیں، معاملات زندگی پاک ہو جائیں، زندگی کا ہر ہر لمحہ پاک ہو جائے، تمہاری سنگت و دوستی پاک ہو جائے، تمہاری بیٹھک پاک ہو جائے، تمہارا جنابی والا رہن سہن پاک ہو جائے، بود و باش پاک ہو جائے۔ فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو تو پاکیزگی میں زندگی گزارو، اور طہارت اور پاکیزگی کہاں ملتی ہے؟ فرمایا روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو میں طہارت نصیب فرماتا ہے، تمہیں تقوی نصیب فرماتا ہے۔ اور جناب والا صرف روزہ نہیں، ہر عبادت کا مقصود تقوی ہے۔ آئیے نماز کو دیکھ لیجئے، میرا کریم رب فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے لوگوں اپنے پالنہار کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تجھ سے پہلی تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کی بندگی بجا لو۔ مالک اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ مقصود کیا گئے، بیس کیا گئے، بنیاد کیا گئے؟ ہر عبادت کی بیس اور بنیاد تقوی ہے، عمل زکات ہے۔ عمل زکات کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے متعلق بھی میرے رب نے فرمایا سبحان اللہ، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم۔ اس کا بھی جناب والا مقصود تقوی ہے، اور حج کا مقصود کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تمام عبادات کا مقصود تقوی ہے۔ اور یاد رکھیے تقوی کی تعریف کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کیسے احمقوں کی دنیا میں رہنے والے وہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، جس جس چیز کی اللہ نے عبادات کی مد میں حکم دیا وہ کرتے ہیں مگر حرام سے نہیں بچتے۔ فرمایا تم دن کو روزہ رکھو، ساری رات اللہ کی عبادت کرو، قیام اللیل کرو، تہجد پڑھو، عوابین پڑھو، چاشت پڑھو، اشراق پڑھو، صدقات کے ڈھیر لگا دو، مگر تم حرام سے نہ بچو، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جس جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ، یہی تقوی ہے، اصل تقوی یہ ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھے اور سارا دن گانا بجانا بھی سنے، روزہ رکھے اور گالی گلوچ بھی کرے، روزہ رکھے غیبت بھی کرے، روزہ رکھے لوگوں کا مال بھی ہڑپ جائے، روزہ رکھے شراب بھی پیے، رشوت خانی بھی کرے، غیبتیں کرے، چغل خوریاں کرے، حسد، کینہ، بغض، تمام معاشرتی برائیاں اس کا اماجگاہ بنی ہو تو یہ کون سا روزہ ہے؟ فرمایا جس جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزرو، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. باقی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اللہ معاف کرے، ہمارے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں. اللہ، معاشرتی برائیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ دل کی ڈھارس بنانے کے لیے کچھ اعمال بھی کر گزرتے ہیں. اللہ، مسجد کے لیے جزاک، بیٹا رکھ. تو سامی نزید شم، اللہ جزائے خیر دے آپ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب اخبار سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا امیر المومنین، کبھی خاردار راستے پہ چلے، کسی خارزار وادی سے گزرنے کا موقع ملا ہے؟ کہاں قید مرتب، کہاں ہر طرف کانٹے بچھے ہوتے ہیں، کہاں خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، کہاں، تو پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا دامن سمیٹ کے، سمٹ کر، اپنے آپ کو بچا کے، دائیں بائیں دیکھ کے. کہا حضور یہی تقویٰ ہے. دنیا ایک خارزار وادی ہے، ایک پرخار راستہ ہے، ہر طرف کانٹے بچھے ہوئے، حرام خوری کا، حرام کاری کا، رشوت ستانی کا، حسد کا، بغض کا، زنا کا، بدکاری کا، پوری دنیا ایک خارزار بنی ہوئی ہے. یہاں سے اپنے آپ کو بچا کے، سمیٹ کے، لپیٹ کے گزر جانا، یہی تقویٰ ہے. اور یہ بھی میں عرض کروں، متقی ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندے سے خطا نہیں ہو سکتی، نہیں، احیاناً خطا کا صدور ہونا یہ ایک فطرتی بات ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن متقی وہ ہے جو خطا پہ قائم نہیں رہتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، قائم نہیں رہتا، گناہ پہ قائم نہیں رہتا، وہ متقی ہے. انسان سے گناہ ہونا یہ فطرتی چیز ہے. معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں. صحابی بھی معصوم نہیں ہے، تابعی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی ولی بھی معصوم نہیں ہے. ہاں، محفوظ کی ٹرم ضرور علماء استعمال کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے حصار میں ان کو رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، معصوم نہیں ہے. معصوم ذات زوات ہیں انبیاء کی، یا معصوم ہیں فرشتے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، محفوظ ضرور ہیں. تو متقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان سے کبھی خطا نہیں ہوگی، ہرگز نہیں، خطا کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. متقی وہ ہے جو خطا پہ قائم نہیں رہتا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. اور متقی رہنا بہت آسان ہے، سمجھ نہیں آئی، متقی رہنا بہت آسان ہے. وضو ٹوٹ جائے، وضو کر لو، باوضو ہو جاؤ گے، سمجھ نہیں آئی. غسل فرض ہو گیا، غسل کر لو، صاف ستھرے ہو جاؤ گے. خطا ہو گئی ہے، توبہ کر لو، سمجھ نہیں آئی آپ کو. متقی رہنا بہت آسان ہے اگر آپ متقی بننا چاہیں. بس غلطی ہو، جس طرح وضو ٹوٹ جائے نا، وضو کر لو، بندہ باوضو ہے، صاف ستھرا ہے. گناہ ہوئے، سچے دل سے توبہ کر لو، پھر ہوئے، پھر سچے دل سے توبہ کر لو. آئندہ گناہ کرنے کی نیت سے توبہ نہ کرو، از خود نیک نیتی کے ساتھ توبہ کرو، پھر خطا ہو جاتا، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لو. دروازہ تو سانس کی، آخری سانس کے اکھڑنے تک تو توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یار، مسلم شریف کی وہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے کہ 100 قتل کرنے کے بعد ایک شخص، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. 99 قتل کی ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، کہا کیا کروں؟ کہا 99 قتل تیرا مسئلہ خراب ہے. اس نے کہا چلو سنچری پوری کر دے گی. 100 بندے قتل کیے، پھر گیا کسی امام اہل سنت کے ماننے والے کے پاس، ہائے ہائے ہائے، کسی سنی عالم دین کے پاس، جو امید بنانے والے ہیں. سمجھ نہیں آئی آپ کو یار؟ آئے ہائے ہائے ہائے. جو امید بنانے والے ہیں اس کے پاس گیا, کہا 100 قتل کر لیے. کہا کوئی مسئلہ نہیں, رحمت کا دروازہ کھلا ہے. فلاں وادی ہے, چلا جا, کچھ اللہ والے بیٹھے ہیں ان سے جا کے دعا کروا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بھائی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے, پھر بیچ میں کس کی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اللہ کے شارق سے زیادہ قریب ہے تو بیچ میں پھر مصطفیٰ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ ہو جاؤ. اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے تو بیچ میں قرآن رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ ہو جاؤ. سمجھ نہیں آئی آپ؟ چلا گیا, آدھے راستے میں فوت ہو گیا کہ نہیں؟ اب جنت کے فرشتے آ گئے, وہ ادھر کھینچتے ہیں, اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا. جہنم کے فرشتے آ رہے, ادھر کھینچتے ہیں, نہیں 100 بندوں کا قاتل ہے. اب اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے, زمین سکڑ جا, کیونکہ میرے بندوں کی طرف اخلاص کے ساتھ چل پڑا تھا. بھائی یہ کوئی گپ ہوتی پھر آپ اعتراض کریں, یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے نا, اس پہ کیا اعتراض کریں گے؟ اللہ نے زمین کو سکوڑ دیا, سکڑ جا, سکیڑ دیا, سکڑ جا, میرے محبوب بندوں کی طرف سچی نیت سے وہاں پہنچا نہیں, پہلے روح پرواز کر گئی. تو جو نیکی کے رستے پہ چل پڑے, اخلاص شرط ہے, من کا پاک ہونا شرط ہے. بندہ جتنا پاپی کیوں نہ ہو, بس دل کے ساتھ چل پڑے نیکی کے رستے پہ, منزل تک نہ پہنچے تب بھی بخشش ہے. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کتنا کریم ہے. میں حقیقت آپ کو عرض کروں, ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. تو سامعین عزیز, شام میں عرض کر رہا تھا مقصود ہر عبادت کا کیا ہے؟ تقویٰ. اب روزہ رکھنے والے کو یہ بھی پریشانی ہوگی کہ شاید بھائی تقویٰ تو مل جائے گا, لیکن اب ہر بندہ مریض ہے وہ کیسے روزہ رکھے, مسافر ہے وہ کیسے روزہ رکھے. اس کا علاج بھی بتا دیا, فمن کان منکم مریضا او علی سفر, فرمایا تم مریض ہو یا شری سفر میں ہو, فعدت من ایام اخر, تو پریشانی کی بات نہیں ہے, بعد والے دنوں میں اس کی قضا کر لینا, سفر ختم ہو جائے, مرض سے باہر آ جاؤ, رمضان شریف گزر جائے. کیونکہ رمضان شریف کے جو روزے فرض ہیں وہ تو رکھنے ہیں نا, جو رہ گئے ہیں قضا ہو گئے ہیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو بعد میں رکھ لیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, پھر بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ چلو اس کا تو علاج مریض کا مل گیا, بعد میں رکھ لے, سفر ختم ہو گیا بعد میں رکھ لے. لیکن جو ضعیف العمری میں ہے, عمر کے اس حصے میں ہے جو قادر ہی نہیں روزہ رکھنے, اس کا کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اس کی بھی حل ہے, صبح و شام 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, یا نقد دینا چاہتے اس کا نصف دے دو. فمن تتبع خیرا فهو خیر اللہ, ہاں زیادہ کرنا چاہو, 1 مسکین کی بجائے 2 کو کھلا دو, آدھے کی بجائے پورا دے دو. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, لیکن پھر بھی یہ یاد رکھنا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. روزہ رکھو تو کیا ہی بات ہے؟ کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جو بندہ 1 روزہ جان بوجھ کے قضا کرے نا رمضان شریف کا, وہ پورا سال بھی اس کی قضا لوٹاتا جائے, وہ نئی چیز مل سکتی. آیا اللہ, کیونکہ اس کا جو ثواب ہے نا, سبحان اللہ, میرے کریم رب نے کیا فرمایا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں روزے کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, میرا خیال ہے زور میرا زیادہ لگ رہا ہے, آپ سبحان اللہ کہیں گے نا. میں حقیقت آپ کو بتاؤں, اللہ پاک اتنا خوش ہوگا, کیونکہ اس کی پاکی جو بھی بیان کرے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس کی پاکی دل سے بیان کریں تاکہ اللہ پاک اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے. رمضان شریف میں کوشش کرتا ہوں, زیادہ زور نہیں لگاتا, رات کو تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے, گلا بھی خشک ہوتا ہے, لیکن کچھ چہرے مورے ایسے مجھے نظر آ جاتے ہیں کہ بڑے دور سے آتے ہیں, تو پھر ان کی دل جوئی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی, تو اس بہانے سے آپ کو بھی ترنم مل جاتا ہے. سن آپ پیار سے کہیں سبحان اللہ. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. مزہ آ گیا یار, قرآن پڑھ کے لطف آ گیا خدا کا. میرا دل کر رہا ہے میں شاید کو پھر پڑھوں, پھر پڑھ دوں. ساڈے دونوں پولیس والے بھائی پہلے اپنی گلیں لگے ہوئے سن, جل میں ہوں آیت پڑھی میرے دونوں بھرا ہوں میری طرف متوجہ ہو گئے. یہ قرآن کی لذت ہے, قرآن بڑے دور سے کھینچ لیتا ہے. ماشاء اللہ. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا لوگوں اس لیے تم پر روزے فرض کیے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں یہ روزے کیوں فرض کیے گئے, فرمایا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہتے ہو, شہوت کو روکتے ہو, کاروبار حیات بھی چلاتے ہو, معمولات زندگی بھی وہ بھی گاڑی چلتی رہتی ہے, اپنے روزگار نوکری پیشہ اس کو بھی چلاتے ہو, دوڑ دھوپ کرتے ہو, کڑکتے دوپہر میں ریڑی بھی لگاتے ہو, فروٹ بھی لگاتے ہو, سبزی بھی بیچتے ہو, دکانداری بھی کرتے ہو, مارکیٹنگ بھی کرتے ہو, بڑا مشکل ہے مگر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہو, یہ جو صبر ہے روزے پہ, فرمایا اس صبر کا اجر کیا ہے, بغیر حساب. اللہ فرماتا ہے اس کا حساب ہے ہی نہیں, میں بے حساب دیتا ہوں, میں بے حساب دیتا ہوں, بے حساب عطا فرماتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں ان صابروں سے مراد روزہ دار ہیں, اور ان کا اجر و ثواب فرمایا بے حساب. اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ نہیں پھر سبحان اللہ آپ کی ڈھیلی پڑ گئی. قولوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم. قولوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام. اللہ فرمائے کھاؤ پیو, جب روزہ دار کے لیے جنت میں اللہ دسترخوان لگائے گا. خدا کی قسم آپ تصور نہیں کر سکتے اس دسترخوان کا, تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس دسترخوان کی وسعت کا عالم کیا ہوگا, اللہ کی جنت کا. سبحان اللہ. میں 2011 میں یو اے ای گیا تو ابو ظہبی سے خطاب کر کے جب میں شارجہ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے دوستوں نے کہا ہمارے دو بڑے پسندیدہ ہوٹل ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں, برج العرب اور اجمیرہ ہوٹل, یہ دونوں سمندر کے تقریباً, برج العرب تو بالکل اندر کر کے ہے نا, وہ اجمیرہ اس سمندر کے کنارے پہ ہے. بھائی یقین آپ فرمائیے دونوں کو دیکھا, لیکن برج العرب 2011 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت برج العرب کی انٹری کے 200 ریال تھے. جب برج العرب ہوٹل میں نے دیکھا تو میں آ کے بیٹھا نا, میں نے کہا واہ میرے اللہ تیری جنت. تو دوست کہتے ہیں جنت کیسے یاد آ گئی, میں نے کہا آج ہی تو جنت کی قدر معلوم ہوئی ہے. انسان کا بنایا ہوا ہوٹل اگر اتنا حسین ہے تو رب کی بنائی ہوئی جنت کتنی حسین ہوگی. یار اس جنت میں جب میرے رب دسترخوان لگائے گا ان پکوانوں کی خوشبو تو اپنی ہے, جنت کی خوشبو کی اپنی ہے. کون کھائے گا اس خوشبو میں دسترخوان ہونے والے, ایسی مستی ہوگی اللہ اکبر سبحان اللہ. جو دنیا کی مستیوں سے بچ گیا اس کی ساری خواہشیں میرا اللہ پورا کرے. فرمایا صبر کیا نا تم نے, اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا میری رضا کے لیے, میری حکمیت کو مانا. فرمایا آ جا اللہ دسترخوان لگائے گا. فرمایا کھاؤ اور پیو. یہ صلہ ہے ان روزوں کا, ان اعمال کا جو تم نے گزرے دنوں میں یہاں ہمارے پاس بھیجے, یہ اس کا صلہ ہے. تم نے اپنی استطاعت کے مطابق اعمال کیے, ہم اپنی شان کے مطابق تمہارے لیے دسترخوان لگاتے ہیں. فلا تعلمون ثم آج قرآن پڑھ کے بڑا لطف آ رہا ہے. فلا تعلم نفس ما جزا بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هاي هاي هاي سبحان الله, هاي هاي سبحان الله. کیا کمال ہے بھائی, ہم کیا سمجھتے ہیں یار یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا بس یہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افطاری آپ کو مل جاتی ہے اس کا صلہ ہے؟ فرمایا نہیں میرے بندے, یہ بھی رزق ہمارا ہی ہے, یہ بھی ہمارا رزق دیا ہوا. افطاری اچھی کر لے, اچھا کھا پی لے, روزانہ افطاری میں اہتمام کر لیتا, یہ بھی ہمارا رزق ہے. پر نہیں, ہم نے جو چھپا کے رکھا ہے نا تیرے لیے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. فرمائے کسی شخص کو اس کی آنکھ میں چھپی ہوئی ٹھنڈک کا اس کو علم نہیں, جو اس کے کاموں کا صلہ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ایام الخالیہ کیا ہیں؟ فرمائے حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایام الخالیہ سے مراد ایام صیام ہیں, یہ روزوں کے دن ہیں. فرمایا ان روزوں کے دنوں میں جو تم بھوکا پیاسا رہتے ہو, اپنے آپ کو شہوت سے روکتے ہو, اپنے آپ کو جھوٹ سے روکتے ہو, اپنے آپ کو غیبت سے روکتے ہو, حقیقی روزہ رکھتے ہو. روزے کی بھی تین قسمیں, ایک عام روزہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا, شہوت سے روکنا, یہ عام روزہ. ایک خاص روزہ ہوتا ہے بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے اور برے کاموں سے بھی بچتا ہے, ایک خاص الخاص روزہ ہے. وہ خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں وہ خاص الخاص روزہ عام بندہ نہیں رکھ سکتا, عام بندوں کے لیے عام روزے ہی کافی ہیں. بلکہ خاص روزے ہی کافی ہیں کہ وہ بھوکا پیاسا بھی رہے, گناہوں سے بھی بچے, بس آپ کے لیے یہ کافی ہے. فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, ان کے لیے خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ خاص الخاص روزہ ان کے لیے یہ ہے کہ 20 سال نفس جس چیز کی خواہش کرے نہ کہ یہ میں کھاؤں اور یہ پیوں. 20 سال تک جو بندہ اپنے نفس کو مروڑتا رہے نہ کہ نہیں نہیں کھانا, نہیں پینا, جو بندہ 20 سال تک اپنی خواہش کو اپنے قریب نہ لگنے دے, اور میں یہ خاص الخاص روزہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے لیے ہم نے کیا جزا رکھی ہے. تم اپنی استطاعت کے مطابق بھوکا پیاسا رہتے ہو, تم اپنی استطاعت کے مطابق روزہ رکھتے ہو, پر ہماری حاکمیت کو ماننے کے لیے ہمارے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو. یہ جو تمہارا ہمیں تسلیم کرنا ہے نا, ہم تم سے خوش ہو جاتے ہیں اور ایسا دسترخوان بچھاتے ہیں. نہ ایسی نعمت دنیا میں تم نے دیکھی. میں وہاں شارجہ میں, بلکہ دبئی میں سٹی سینٹر میں نے دیکھا جو چائنا والوں نے بنایا. وہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 1.5 کلومیٹر لمبائی میں وہ سٹی سینٹر ہے. سوئی سے لے کے توپ تک آپ کو ہر شے وہاں سے ملتی ہے. تو میں جب وہاں اس کے اندر جو انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی نا فروٹ کی, میں حقیقت آپ کو عرض کروں کہ ایک طرف سے فروٹ کی لائن شروع ہوتی ہے, تازہ فریش فروٹ پوری دنیا سے روزانہ وہاں جناب والا لگتا ہے. آپ وہ گن نہیں سکتے کہ فروٹ ہیں کتنے, ان کے نام نہیں گن سکتے. میں نے کہا یہ تو اس دھرتی پہ جو یو اے ای کی مینجمنٹ ہے اس نے پوری دنیا سے جناب والا فروٹ اکٹھا کیا, روزانہ کی بنیاد پہ وہ فروٹ لگا دیتے ہیں, ان کے نام نہیں گن سکتے. اپنے ایمان سے بتاؤ جو اللہ دسترخوان لگائے گا کون شمار کر سکتا ہے یار, کون گن سکتا ہے؟ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے, چھوڑ دو بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, فحش سے اپنے آپ کو بچاؤ, برا دیکھنے, برا سننے, برا بولنے, برائی کی طرف چلنے سے اپنے آپ کو روک لو, اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو. اس امید پہ اپنے آنکھ کو گناہ دیکھنے سے بچا لو کہ اپنے حسین رب کا دیدار کروں گا. اس امید پہ اپنی زبان کو بد کلامی سے روک لو کہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوگا. اس امید پہ اپنی سماعتوں کو گانے بجانے اور فوش گوئی سننے سے روک لو کہ یہ سماعتیں پاک رہیں تاکہ قیامت کے دن اس کا پاک کلام سننے کی شرف نصیب ہو. ان قدموں کو برائی کی طرف چلنے سے روک لو تاکہ قیامت کے دن تمہیں دوڑ کے نہ جانا پڑے, میرا اللہ خود ہی اپنے پاس بلا لے. اللہ, یہ روزے کا مقصد ہے. اور خدا کی قسم ثواب بے حساب. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں, قیامت کے دن اللہ روزہ دار کو بلائے گا, پھر حقداروں کو بلائے گا. حقدار کہیں گے مالک کس نے میرا فلاں حق دینا فلاں, اور بیٹا یہ گھڑی سامنے والی خراب ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میں ایسے ہی لگا ہوا ہوں, 2 بج گئے, یہ گھڑی تو کم از کم ٹھیک کر لے یار. میں نے کہا شاید ابھی جو ہے وہ 2 سے 40 منٹ رہتے ہیں, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. مگر سچی بات ہے ٹائم ہے ہی یہی جو ہم گزار رہے ہیں. ہائے ہائے, ٹائم ہی یہی ہے, وقت ہی یہی ہے. آج میں نے فجر کی نماز میں جو اپنے نوجوانوں کو نصیحت کی وہ یہی تھی نا کہ وقت اللہ کی عظیم نعمت ہے, جس نعمت کی بھی ناشکری کرو گے اللہ چھین لے گا. وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو, وقت بہت قیمتی نعمت ہے, اور اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری کرو گے اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. اور وقت اتنی عظیم نعمت ہے خدا کی قسم, تم سوچ نہیں سکتے کہ جو وقت تیزی سے تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. اس وقت کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس وقت کو ضائع نہ کرو, اللہ کی خوشنودی میں کھپاؤ تاکہ یہ وقت بھی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے. یہ میں نے صبح عرض کر دیا تھا تو میں خیر عرض کر رہا ہوں. دوستو میرے کریم نبی فرماتے ہیں حقدار آ جائیں گے, عرض کریں گے مالک اس نے میرا اتنا قرض دینا ہے, اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ نمازیں لے جا. مالک اس نے میرا فلاں حق مارا ہے, اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اس کا حج لے جا. مالک اس نے میرا فلاں حق مارا ہے, اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اس کے صدقات و خیرات لے جا. مالک اس نے میرا فلاں حق دینا ہے, دنیا میں اس نے مجھے بڑا ذلیل کی حق نہیں دیا, اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا عمل زکات لے جا. اب بچے گا صرف روزہ, اور ادھر حقدار بھی ابھی کھڑے ہیں مالک فلاں فلاں فلاں فلاں حق لینا ہے. اب اللہ فرمائے گا روزہ تو میرے لیے, ہائے ہائے ہائے الا صوم, روزہ تو میرے لیے, فإن لي وأنا أجزي به, روزہ تو میرے لیے اس کی جزا تو میں دوں گا. اب اس کے دو طریقے, اجزی بھی پڑھو یا اجزا بھی پڑھو, دونوں پڑھ سکتے. اجزی بھی الف کے اوپر زبر پڑھو تو معنی کیا ہوگا, اللہ فرمائے گا اچھا تیرا حق دینا ہے مالک دینا ہے, فرمایا بخشنا کس نے مالک تو نے, فرمایا اگر تو اس کا حق معاف کر دے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں. اب بتا سودا کیسا ہے, مالک بڑا اچھا سودا ہے, فرمایا معاف کر دیا مالک, معاف کر دیا, فرمایا جا جنت چلے جا. یہ عجزی بھی, اگر ہو اجزا بھی, اجزا بھی پڑا جائے تو معنی کیا ہوگا, اللہ فرماتا ہے روزے کے بدلے جنت, زکات کے بدلے جنت, سوری زکات کے بدلے جنت, نماز کے بدلے جنت, عمل حج کے بدلے جنت, عمل صدقات و خیرات کے بدلے جنت, روزے کا بدلہ مجھ رب کا دیدار. فرمایا تو دنیا میں بھوکا پیاسا رہا ہے, آ اس بدلے میں میرے دیدار سے اپنی پیاس بجھا لے. آپ کیا سمجھتے ہو یہ 8-10 گھنٹے پیاسے رہ کے دسترخوان بھی لگا لیتے ہو مشروب بھی پی لیتے ہو, پر خدا کی قسم نہیں, یہ دنیا میں تمہاری پیاس بجھی ہے, یہ تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی, یہ جو پیاس ہے رب اپنے دیدار سے ایسے مٹائے گا سب کچھ بھول جاؤ گے. سامعین عزیز شام, تو ہم روزے کیوں رکھتے ہیں, ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں. اس نیت سے روزہ رکھا کرو کہ مالک تو ہمارا حاکم ہے, اور صرف حاکم نہیں ہے احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے, ہم اس لیے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ مالک جو روزے کے بدلے میں اجر و ثواب دیتا ہے وہ کسی اور عمل کے بدلے میں اتنا نہیں ہے, بے حساب بغیر گنتی کے, بغیر گنتی کے. تو روزے ضرور رکھو. یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں, آپ کی خدمت میں عرض ہے, روزہ بڑی عظیم نعمت ہے. اور یہ جو حکمت میں اس کے فوائد ہیں نا, وہ ایک الگ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھو نا, روزہ اس لیے بھی رکھا جائے, اب میری بات سنو, جو بندہ چاہتا ہے میں صحت یاب ہو جاؤں, سومو تصحو, حضور نے فرمایا روزہ رکھو تاکہ صحت یاب ہو جاؤ. یار خدا کی قسم پتھر کی لکیر بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنے میرے محبوب نبی کا فرمان مضبوط ہے. جب میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں روزہ رکھو, سومو تصحو, روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ, لیکن معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ روزہ, یہ میرا بیٹا ہے چھوٹا ہے سودان, اب یہ پابندی سے روزے رکھتا ہے, اس کی ماں کل کہہ رہی تھی یہ مستقل روزے رکھ رہا ہے, ابھی بالغ تو ہوا نہیں ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، میں نے کہا رکھنے دو، مہینے کے بعد پوچھنا صحت کیسی ہے. یہ سارا سال جو گندی چیزیں کھاتا ہے نا، یہ جس بھی ڈاکٹر سے آپ رابطہ کر لیں، میں نے پڑھا ہے بڑے بڑے کوالیفائیڈ ڈاکٹر میدے کے، انہوں نے کہا جی میدے کا ایک ہی ٹانک ہے، دنیا کی جب کوئی دوائی کام نہ کرے روزے رکھنے شروع کر دو. دنیا کی کوئی میڈیسن جب تمہارے میدے کو ٹھیک نہ کر سکے تو روزہ ایسا جناب والا ٹانک ہے، ایسی دوائی ہے. پرانے سے پرانا ورم بھی میدے کا روزوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بلکہ ایک دو انگریز ڈاکٹروں کی میں نے تحقیق پڑھی ہے، ان کا مسلمان نہیں ہے لیکن روزوں کے فوائد پڑھ کے ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. ایک ڈاکٹر کہتا ہے یہی حدیث میری نظر سے گزری، تو کہا چلو دیکھتے ہیں کیسے صحت یابی ہوتی ہے. کہتا ہے یقین جانیے میں 15 روزے رکھ کے میں نے اب فیل کہ میں بہت ٹھیک ہوں. جب 30 روزے پورے کیے حالانکہ میں مسلمان نہیں لیکن پریکٹس اسی طرح کی جس طرح مسلمان کرتے ہیں، تو کہا 30 دنوں کے بعد میں نے چیک اپ کرایا، میرے معدے کا ورم مکمل ختم ہو چکا تھا. تو روزہ رکھو، ایک تو مسلمان روزہ رکھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، دوسرا اس لیے بھی روزے رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ، یہ اضافی چربی پگھل جائے، معدے کا ورم ختم ہو جائے، یہ جناب گیس ٹربل ختم ہو جائے، انشاءاللہ یہ پکی بات ہے. یقین تو کرو. میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام آل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سال ایسا آیا کہ روزے قریب تھے تو میرے والد گرامی رئیس المتقلمین حضرت نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں والد گرامی مجھے خواب میں ملے، فرمایا احمد رضا روزے آنے والے ہیں، بڑا سخت تو بیمار ہو جائے گا مگر روزہ نہ چھوڑنا، اسی روزے کی برکت سے تو صحت یاب ہو جائے گا. آل حضرت فرماتے ہیں والد گرامی خواب میں آئے، انہوں نے فرمایا مجھے یقین ہو گیا اتنا شدید میں بیمار ہوا روزے کی حالت میں، مگر میں نے روزہ نہیں چھوڑا، اسی روزے کی برکت نے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بھی عطا کی. صوموا تصح، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. ابتدا میں ہوتا ہے تھوڑا دل متلاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ روزے رکھو کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، روزہ صحت عطا فرماتا ہے. جس طرح روحانی پرورش ہوتی ہے، روح کو خوراک نہیں ملتی، جسم موٹے ہوتے جاتے ہیں. انسان کے یہ دو وجود ہیں نا انسان کے، ایک یہ جناب والا یہ سٹرکچر جو آپ کے سامنے ہے، ایک اس کے اندر ایک جسم ہے جو ایک روحانی دنیا ہے، روح کی دنیا. تو جس طرح جسم کو پالنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے نا میرے بھائی، روح کو پالنے کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے. اس جسم کی خوراک دانا پانی ہے، روح کی خوراک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، درود و سلام ہے، استغفار ہے، روزے ہیں، نمازیں ہیں، حج ہے، زکات ہے، یہ روح کی غذا ہے. روح کو توانا کرو، جسموں کو موٹا نہ کرو، روح کو توانائی بخشو، روحانی پاور حاصل کرو. تو یہ چونکہ روزہ ایک خاص روحانی عبادت ہے، غیر محسوس طور پہ ہمارے روح کو بڑی وافر خوراک پورے رمضان شریف میں ملتی ہے. انشاءاللہ صحت یاب ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے اور اس کا ادب و احترام بجا لانے کی بھی توفیق دے. تمام حضرات اگلی صفیں جلدی جلدی مکمل کر لیں، جو میرے پیارے پیچھے کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.